بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألف لام ميم چند پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماران چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو بو او مبستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيا خلچي وايان زانيوا وازيان لدهين ريتو پشجوه دخرين كبلين إيمانو باورمان هنوا لكاتك دا اوان تاقي نكرين وو توشي سزاو آزار نكرين ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سوين بخدا بگمان ايما اواني پیش امان من تاقی کردو توا بجورها شوا تا خدای گورن لجهاني واقع دا اواني راستيان کردو بيان ناسيتو درکون هر وها دروز نکانيش دبيت بناسيتو درکون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أيا أواني خرابو نادروسي دكن وادزانن كالدس من دردسنو درباز دبن أي چند خرابو برياري كديدن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم اويك آوات اخواز بديداري خدا شاد ببيت بادل نيابيت ككاتي دياري كراوي خداو ساتي سر مرگ هرديت تا بديداري شاد ببيت او خداي زور بي سر بگفتاري بندكانيو زانايا بحاليان ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين اوشي كهول داداتو كوشش دكاد لپناوي غان دني آيني خدا دا بيگمان قازان جو سودي هولو كوششكي هر بو خويتي چون كبراستي خدا بنياز لهمو خلچي بلام لقيامت دا او ذات زور سپازگزاري و كسانيا كهولو كوشش ينداوا لپناوي آينكي دا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون اوانيك ايمان باوريان هنا وكارو كرد وتشاك كان يان انجام داوا براستي هلو گناه كان يان دصرين و بچاك تر لوي كديان كرد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إما فرمان من داوا بآدمي زاد كتشاك رفتار بيد لقل دايكو باوچي دا خو اگر زوریان لیکردید تا ها ولو هاو بشم بو بریار بدهید به اوی زانستو زانیاریت هبید درباری او ملکت شان مبو بجویان مکه دل نیاش بن که گرانوتان بولای منه او کاتا آگادارتان دکموا لو کردوانی که انجام تانددا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین جاوانی که ایمان و باوریان هینا و کارو کرده و چاککان یان انجام داوا او بیگمان دین خین ریزی چاککارانوا و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا اودی فی الله جعل فتنة الناس کعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين هندق لخلچي هن كدلين باورمان بخدا هيناوا جاكاتيق يچيق لوانان لبر خدا ولپناوي خدا دا توشي آزارو ناخوشي كرا و دزانید سزاوش کنزی خلچی وک سزای خدا وایا وک چون لدو زغدا پشیمانا لیرش بهوی اشکنزی خلچی و لدین پشیمان دبیتوا براستی اگر پروردگارد سرکوتنی چی بخشی دور وکان بگرمی دلین خو ایمش بیگمان هاوکارتان بوین مگر خدا خوی نازانید چی حشار دراوا لدرونی همو خلچی دا بتای بد لدلی او جور کسان دا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين سوين بيد خدا قادار بواني باوريان هناوا هروها بوانشي كدورون جايان دكاتوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون اوانی که به باور بون وتیان بوانی که باوریان هناوا ورن شوینی ربازی ایم بکون اگر شوین کوتنی ربازی ایم هلا بید او گناهتان با استوی ایم البته اوانا لقیامت دان ناتوانن هیچ گناهو تاوانی چی اوان بگرن استو براستی اوانا هر درو دکنو درو زنن وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون سويند بخدا سر انجام گناهی سنجینی خویان و کسانش که گمرایان کردون دبیت سرباریان لروجی قیامتش دا پرسیاریان لیده کرد لو درو دلسو تلکبازی که هلیان دبست ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسین عاما فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ سوين بخدا ايمن نوح من روانا كرد بو سر قوم هوزكي هزار سال پنجا كم لنا ويان دا مايوا سر انجام لافاو زريان همو ياني پيچايا واللكاتيك دا اوان ستم كاربون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين او كاتيتر او من رزقار كرد هاوري لقل همو سرنشين كاني كشتيا كداو او روداو كشتيا من كرد بلقو نشانا بو همو لايكو همو نوكان وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون باسي إبراهيم يشبكك كاتي خوي بقومو هوزي خوي ود تنها خدا بپرسنو هر لو بترسن أو بيرو باورت شاكو پسندو خير دار تربوتان اگر بزانو تيبغن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون براستی اوشتانی کلجاتی خدا دیان پرستن تنها بتو پی کرن او بختان اوشتین نابجه دروز دکن بگو من اوشتانی کلجاتی خدا دیان پرستن خاونی هیچ رزق و روزیگ نین بو ایوا کوات هر داوی رزق و روزی لخدا بکن هر اویش بپرستن هر سپاس گزاری او بن بولای اویش دبرنوا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ خو اگر ایوا ام پیام بدرو دزانن و نبید یکم هوزو قلبن کلبران بری پیامی خداوا هلویستان آوا ناروابید او براستی گلانشی پیش ایوش پیامی خدایم بدرو دزانی پیغمبریش تنها گیاندن و رون کرنوی آشکرا ارچی سرشانی تیو هیچی تر اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلك علی الله یسیر آیا او سرنجیان نداو چون خدا لسرتا و دروس کروان بدیده هینتو پاشان دوباره دکاتوا بگمان اوشتان بو خدا زور ساده و آسانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير أي پیغمبر پیان بلي بابگرن بزبيدا تماشا بکنو سرنج بدن چونو ذات دروس کراواني بديهناوا لو دواش هر خدا سر لنوی بر پایان دکاتوا بشه و شوازی چی تر آسمان کانو زویو ای مجده نیتو کایا براستی خدا ده صلاتی بسر هم مشتیق ده هیا یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون اندیک جار سزای او کسانت داداد که خدا بیویتو شایسته سزانو سوزو مهربانی خوشی دنوینید بو اوانی که دیویتو باوردارن سر انجامیش هر بولای او ذاتت دبرینو و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير اي گروي آدمي زاد ايو ناتوانن خدا دستوسان بكن نل زويدا نل آسمان دا کسي جنيت جگل لخدا پشتیوان تان بيتو فرياتان بكويت اگر ريگي چوتو نادرست بگرن والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَنَيْكَ بُرْوَيَا نِيَبَّ آيَةُ فَرْمَانَ كَانِي خُدَاو بَدِي دَارْ آمَا دَبُونِي بَرْدَمْ بَارَقَا كَيْ بُولِي پِرْسِنَوَا آوانَ خُدَا دَفَرْمُوِيَدْ لَمِهْرَبَانِي مِنَّا أُمِيدْنُو آوانَ سَزَاي زُور بَعِيشْ بُوَيَنْ آمَا دَيَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولامي قومه هو زكي إبراهيم تنها أو أبوتيان بيكوشن يا بيسوتينن بلام خدا لآگره که رزگاری کرد. بگو من آلو پیش حات دا نشان و بلگی زور هی بو کسانی که ایمانو باورد هینن. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين لو دوا بيوتن براستي اوي ايوال لجياتي خدادتان پرست تنها بتو پيكرن لبرخاطری یکترو ریزدانان تن بو یکتر لجیانی دنیا دا. دواجار لروشی قیامت دا یکتر کافر دکنو یخی یکتر دگرن. هنده چیشتان نفرین لهنده چی ترتان دکن. سر انزامیش شوینو جیگه دیاری کراوتان نو آگرا رزگار کریشتان نیا. فآمن له لوط وقال اینی مهاجر الى ربی إنه هو العزيز الحكيم. إنجا لوت باوري بيهنا إبراهيم دوائي أوي كنا أميد بو لقوم كيوتي براسي من إذر كوج دكم بولاي پر وردگارم بو أو شويني كأو بوم دياري دكات تنك براسي أو ذاتي چي زور بدا صلاة دانايا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. باشان إسحاق من بي بخشيو يعقوبش من بإسحاق بخشيو بيغمبراتي من كرد كالاي بالاي نوكاني كتب آسمان يكانش من بوناردن هر لدنيا دا پاداش من دايوا او براستي لقيامتش دا لريزي پياوچا كان دايا. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يادي لوتش بك كاتيك بقومك يود ايو براستي تاوانيشي قوردكن ايو قناهيشي ناشرين انجام ددن هيج كزبر لأيو بكاري واهل نستاوا. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ایوه براستان نیربازی دکنو ریگا بخلچی دگرنو لیانا کانتان دا کاری نابجیو نا شیرینو نادرست انجام دادن؟ کچی ولامی قومی بدخو تنها او بو کوتیان؟ آده کواس زاو تولی خدا اگر تو راز دکیت بو من بهینا؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوت دعای لیا کردن وطی پروردگارا سركوتنم بي ببخش بسرم قومي كتوي خراب هذا تشينن. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. جاكاتك فريشت كان من جيشنا لاي إبراهيمو مجدی هاتن دنیای اسحاقیان پی بخشی وطیان براستی امن لناو بری خلچی امشارین چون که بگمان خلک که زور ستمکار بون. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجینه و اهله الا امرأته كانت من الغابرین. ابراهیم وطی آخر لوت لویا فریشتکان وطیان اما چاکتر دزانین چی لیا دل نیابا که او خاو خیزانی رزگاردک هین جگل لهاو سرکی کلتیا چوان دبیت. ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم و ضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. جاكاتك فريشتكان جيشنا لايلوت بهاتنيان زوردل تنگو غمباربو نيدزاني كفريشتن سري دنياي ليهات وياك وتيان مترسو غمد نبيد اوان ناتوان دست ریشی بکنه سر ایما، ایما فریشتین، بگوان ایما رزگار کری تو و کسو کارکتین، جگل لهاو سرکد کلتیا چوانا. اینا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. براستی ایما دابزین ریس زاو بلای آسمانین بسر خلچی امشارده بهوی اوی که دردتون لفرمانی خدا. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقومی عقلون. سوین بخدا براستی سرنجام آساواری چی آشکرامان لشاری کاولو ویران بزهشت با کسانه که جیرو هاشمند بن که تیبگنو سرنج بدن. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. اروها شعیب من روانه کرد بونا و براکانی لشاری مدین پیوتن ای قومو هوزم تنها خدا بپرستن به هیوای قیامت و آینده و بجینو ترسی تنگانه و روژتان هبید گناه و تاوان و خراپه لسر زویده انجام مدن و مچینن چون که زوی بخاون نیو جیانتان تا سر نیا. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین. لآکام دا خلقه که بروایان پینا کرد یتر بو من لرزه یک دو چاریان بو هر همویان لما لکانیان دا بچوک دا هاتن و مردن بون بجر خاکو خولوا. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أروها عادي قوم هودو ثمودي قوم صالح شمان لناوبرد كاشكرابو بوتان تياتونيان لشوين واريكا وليانوا شیطانیش کردوی نادرست و ناپسندیانی با رازان دبونه و لرگو ربازی راست و درست ویالی کردبون لکات اگدا اوان خاونی عقل و بیرو هوشش بون. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین. قارون و فرعون و هامانش من لناو برد سوین بخدا بگمان موسا بلگی زوری بوهنان کچی خویان زور بگور دانان لزبیده سر انجام نیان توانی لسزاو طولی خدا خویان رزگار بکن. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اما هر یچیک یا هر دستیک لوانمان بس زای تاوانی خوی گیاند. جا هیان بو برد باران من کرد. هیان بو دنگو صدای بهیز لناوی برد. هیان بو بناخی زویده برد من اخواروا. هشیان بو نقمی دریا من کرد. جاوانه بید خدا استمیلی کرد بن. بلکو خویان استمیان لخویان ده کرد. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نموني أواني جغل لخداي قورا كساني چي تردكنا پشتواني خويان وق نموني جال جال وكوايا كمالي چي بوخوي ساس کرد بيت براستی لاواسترینی همو مالکان مالی جال جالوکه اگر سرنجان بدایو تیب گیش نایا چون که مالی جال جالوکه نبناغو ندیواری هیا نسرو درگاو پنجره ندتوانید برگی باو بارانو روداوکان بگرید میکش نیرکل لناو دباد دوائی جود بون پاشان بیچوکانیش دای چیان لناو دبن. این الله یعلم ما یدعون من دونه من شیئی وهو العزيز الحكيم. بيغمان خدا خوي چاك دزانت اوي او خلقه هانا و هاواري بوده بن لجياتي او چنده بيد صلاتن چونك هر خوي خاون ده صلاته و زورش دانايا لو بواري كبو تاقي کرنوي خلچي رخصان دويتي. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. آمنمونانا ایم دیهانی نو با خالچی تا تنها زانا و شار زاکان تی دگنو تی دفکرن. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اشکرای خدا آسمان کانو زوی بریکو پیکترین شی و دروس کردوا براسی آلو کاردا بلگو نشانی تواوهی بو ایمان داران. اتل ما اوحی إليك من الكتاب و اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي پیغمبر اوي بود روان دكريد لقرآن بيخوين روو نواجيش بتاچي انجام بدا چونك براسي نواج برهلستي لقناهو تاوانو نادرستي دكات بيگمان يادي خدا لهم مشد قورترو بنرخترا كدبيد لكاتي نواجو كاتي تريجدا بيرو هوش ايمان دار دابگريتو خدا خوي زانايا بهم او كارو كردواني كأنجامي ددن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ گفتگو مجادل مکن لگل خاوانی کتب آسمان یکان دا مگر بجوانترین شیو نبید جگل لوانیان کستمیان کردوا اول رفتارتان لبران بریان و دبید جیاواز بید پیشیان بلین ایم باورمان هنوا بوی بو ایم و ایو دابزین روا خدای ایم و خدای ایو تنها یچیکا ايما فرمان برداري او ذاتين. وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون. اي پیغمبر هر بوشی و یک کتاب کانی پیشو ایم قرآن من بودا بزندوید. جوانی کتاب من پیداونو براسی خندویان توا، او باور دهنن با قرآنو، هندیک لو خلقی ترش هن باور دهنن پیو مسلمان دبن. جاکز نیا انکاری آیاتو بلگو نشانه ایم بکاد دوای لبرد نیگمان جگل خدا ناسان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تو اي پیغمبر پیش ناردنیم قرآن هیچ کتابی کد ندخوین دوا بدستی خوشد هیچ شتی کد ننوسی وا تون کن نخوین دوار بوید خو اگر شتی چی واد انجام بدایا لو کات دان نفامو دم بطالکان دنیایان پرده کرد لشکو گمان که گوای قرآن لدانانو دارشتنی تویا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بی آیاتنا الا الظالمون. نخیر هیتونیا بلکو قرآن چن آیتی چی رونو آشکران لسینو دلو درونیو کسانه دا علمو زانستیان پی بخشراو لبریانا براستی جگل استمکاران کس برحلستیو نکولی لآیت کانی ایمن نیا. وقالو لولا انزل علیه آیات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. كافران وديارا قرآن ببلغ دانانين بويا دلين باشا چي دبو اگر نشانو بلغي للاين پروردگاري و بور روان بكرايا توش اي پیغمبر لولاميان دابلي معجزو نشانو بلغم ما ديكان بدس خدا خويتيو من تنها آقا دار كروو بيدار كروو يشي آشكران بوتان. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا بز نیه بویان که براسی ایم قرآن من دا بزند و بوتو بسریان دا دخوند ریتوا؟ بگو من آلو قرآن دا رحمتو یادا وری آشک راهی بو او کسانی که ایمان دهینن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لو دوا أي پیغمبر پیان بلي تنها خدا بس الشاید بيد لنوان من دا كمن پیامكيم پیر راگان دون جهر و ذات الزانه و آقايا بهرچی لآسمان كانو زويدا هيا اوانشی باور بنا حقو بطال هناو و باوریان بخدای تاکو تنها نهناو اوان هر خویان خسارد مندو زرر مندن. و يستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. بباوران پلد لیدکن و داوای هاتنی سزاد لیدکن خو اگر کاتی تایبتی من دیاری نکردایا با پیش هاتنی یک سر سزایان بودهات بگو من او سزاو طولایا لناکاو یخیان پیدا گریتو لکاتک دا اوان هست بنزیگ بونا وشی ناکن. یستعجلونک بالعذاب و این جهنم لمحيطة بالكافرين. بباوران پرد لدکن و داوای هاتنی سزاد لدکن بگمانیش دوزخ دوری کافرانی داوو هر جیز لسزای درباز نابن. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لروجيك دا كسزا دايان دا گريد لسرو يانوا لجير پي يانوا خداي گور پي يان دا فرمويد بتيجن سر انجامي او كارو كردواني كا انجام تان دادا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. پروردگار به ایمان دارانی بجیر هاتو لناو کافران در رادگینید ای بندکانم زوی من فراوانا ملچی من بربلاوا کوج بکن خوتان رزگار بکن تنها هر من بپرستن. کل نفس دائقة الموت ثم الینا ترجعون. لوانه ترسی مرگ لعراده هبید بویا ترسیان در روینیت وو دفرمید همو کس دبید مردن بتیجید کی لچوه بچی خدا نبید کس نازانید لبودوا تنها بولای دبرینوا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فيها نعم اجر العاملين. جاوانی که ایمان و باوریان هینا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا سوین بخدا اوانن لبهش دا لچندها کوشکو تلارو جوری برز دا دادا بزینین کچندها روبارو تافگ بجر درخت کانی داو ببردم کوشکو تلار کانی دا درواد او بختورانا جانی نبراول لو شوین خوشان دا دبن سر آی چند جوان پاداشتی اشکران بو خدا. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. اوانن خو گربون لبردمش کن جو آزاری بباوران دو هر پشت بپروردگاریان دبستن. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اروها خدای گورا دیوید لجیرو گرفتی رزق و روزیش دلنیایم بکاد بوید دفرموید زور زندور هي رزق و روزی خویان نداو بکولی خویان دا کچی خدا پچان ناخاتو لبرسان دا نامرن چون که خدا رزقی اوانیشو ای وجد داد بگمانو ذات بی سر بقسو گفتار تانو زانایا بخیالی دلو درون تان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون سوين بخدا اگر پرسیار لبی باوران بکید چه آسمان کانو زوی دروز کردوا روش و منجی رام کردوا بدل نیایو بیدو دلی دلین الله دروزی کردون جا چون لادد رین لیکتا پرستی و فریو دخون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم هر خدايا رزق و روزي دبخشيد بهر كام كبيويد لبندكاني يان دي گريتوا و كمي دكاتوا بوتاقي کردنوا براستي خدا خوي بهموشتيك زانا و آغايا دزانيت حالتيك چاكو لباربو هر بنديك ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون خو اگر لیان بپرسید چه اول آسمان و دبارینه جا زوی پیده بو جینه توا دوی اوی خاموش و مردو بو او بدلنیا یه و دلین الله تو ای پیغمبر ای ایماندار بله سپاس بو خدا که آواد دان بد صلاتی دادنین نخیر براستیان نیا بلکو هشتا زور بین بیبیرو هوشنو جیریان ناخنکار وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون جانيام دنيا يجقل لقمو قالتو ياريش تيشي ترنيا واتا بيع نرخو او جانيا خلشي آوا پلا ماري ددنو ستم لپيناوي دادكن براسی مالی قیامتی شو جیانی ناو بهشت هر او جیانه شایسته اوه که آدمی زاد هولو کوششی بوبداد اگر بیان زانیایو تیب گیشتنایا فا اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون هر کاتیک خلچی باور لاواز سواری کشتی دبن مترسين نقومبونو تياتشون الريان تيدكات زور بكل هاناو هاوار بو خدا دبنو بدل صوزيو ملكتشي و باور دهينن بلام كاتك خدا رزقاريان دكاتو دقن ووشكاني دز بجي للريبازي يكتا پرستي دترازينو هاولو هاو بش بو خدا بريار ددن ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون جابا اوانا هرنا شکرو بد نمک بن لبران بر اوهمو بخششانه ایموا بانازو نعمتکانی خدا بکار بهنن بو شوازی که پی رازینیا سرنجام لداهاتو دا خویان دبین نوو با آگا دینوا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون باشا خدانا ناسكاني مكة هزناكن نابين كتون شوينيشي أمينو پر لآسا إشمان بوفراهم هناون لكاتك دا لدورو بريان وخلچي دفرين ريت آيا هرباور ببطالو ناحقي دهنو هز بنازو نعمتكاني خدان ناكنو سبلايدكن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جايتر چه لوستم كارتر كدرو هل دبستيتو هاولي بو بريار داد یا او حق راستی کبوی هاتوا بدروی دزانید مگر هر دوزخ شایسته بید آیا لدوزخ دا جگو رگه چی همیشهی بو بباوران دابین نکراوا بگمان آماده کراوا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وانشي لپناوي ايما داو بو بدس هناني الرزامن دي ايما هولو كوششيان كردوو خوان ماندو كردوا سوين بخدا براسي اوان الرين مويدا كين بو همو ريگي چي تاكو درستي خومن كبدس هناني الرزامن دي ايما يلدوايا بيگو من خداي پروردگار هميشن لقل تاكا كارانا